Álvaro, com va anar el partit? Va ser increïble. Estàvem empatats 1 a 1 i faltaven 5 minuts. La vaig passar al Max, que se'n va anar d'un altre. Va seguir corrent per la banda. Va centrar. Va xutar. Vas marcar tu? No, vam marcar tots. Aquell dia no només vam guanyar, sinó que a més vam ser grans.